var mı can de? Kahar ya bu sevar can de elber ey tere kapa yedar can de جان تره نسار جان دل و ای اگر من بل بل بی بال و پر از منزل دور و قربت در به در اگر شو و قفس تنگ و جگر خون غزل خون و به امید سهر جان بالا بایت مویان پایین تیم جایار لینگتیل بخیر دیگه در شویم بین فایار کچل دم زایان کچل بیش بخونده من وینده بال کچل بیش بخونده من وینده بال